У аповесці «Эрпіды на планеце Зямля» аўтар на прыкладзе Эрпіда дзеліцца думкай, што робаты могуць дапамагаць людзям у працоўнай дзейнасці, але замяніць чалавека яны ўсё ж такі не здольныя. І гэта толькі адна з тэм, якую аўтар раскрывае ў сваім творы. Цікава, якія яшчэ заўважылі вы? Пакуль думаеце, мы пачынаем слухаць аповесць пісьменніка Паўла Міско. Для мікрафона артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрык. Алег Максімавіч падыходзіў ужо да школы, і я адчуў, што з яго галавой робіцца штосьці неверагоднае. Яна стала як не свая, у ёй загуло і зазвінела. Алег Максімавіч ураз забыў, чаго ён прыйшоў да школы і што гэта за будынак. Пакіраваў не на ганак, не ў дзверы, а міма. Школа стаяла не пры самай вуліцы Бярозаўкі, а на вочыбе за фізкультурнымі пляцоўкамі, паміж якімі да ганка вяла абсаджаная каштанамі і кустамі алея. Да школы ззаду, нібы ножкі літары «П», былі прыбудаваны дзве залы. Злева спартыўная, справа актавая зала са сцэнай. За школою справа цягнулася футбольнае поле, злева сад і агарод. І Алег Максімавіч маршыраваў вакол будынка, прадзіраючыся скрозь кусты, топчучы пышныя астры на клумбах. За кожны рог і выступ школы ён паварочваў па ўсіх правілах ваеннай навукі, нават камандаваў сам сабе: «Налево, раз, два». Даходзіў да чарговага павароту, прыстаўляў нагу: «Раз, два». І рэзка круціў у бок: «З левай». Правая рука рабіла рашучыя ўзмахі, левая не махала, левая трымала цяжкі партфель з вучнёўскімі сшыткамі. У расчыненай вокны першага і другога паверхаў навысоўвалася многа галоў хлопчыкаў і дзяўчынак з малодшых класаў і старшакласнікаў. Усе сачылі за настаўнікам здзіўленымі позіркамі, а тыя, што падыходзілі на заняткі ў другую змену, ажно спыняліся ад такога дзіва або асцярожна ішлі следам, што ён вытварае. Прызвінеў званок. Трэба пачынаць урок, а Алег Максімавіч усё маршыруе вакол школы. На трэцім вітку ён крочыў ужо без партфеля, пакінуў дзесьці ў кустах. Махаў заўзята абедзвюма рукамі, а потым перастаў махаць, аж чаперу аберач галаву, як Лёня Гардзей. Крукі настаўніка сталі блытаныя, ён ажно стагнаў. Рукі то расціскаў, то зноў хапаўся за галаву, потым пачаў вадзіць далонямі над патыліцай, над цемем, нібы хацеў прыхаваць іх ад пякучых промняў сонца. І калі праходзіў каля металічны струб мачты, на якой піянеры ўздымаюць сцяг перад рачыстую лінейкую, спыніўся. Паглядзеў на мачту, паглядзеў, ухапіўся за яе аберуч, потым адну руку задраў да патыліцы, а другую яшчэ мацней схапіўся за мачту. І, мабыць, яму палягчыла, бо ён крута развярнуўся, бягом ускочыў на ганак школы, нібы ад кагосьці ўцякаў, і рвануў адны дзверы другія, а тут тётка Магда прыцірае шваброю занучую вестыбюль. Спатыкнуўся на тётчына вядро, перакуліў, на падлозе расцяклася вялізная луджына бруднай вады, стаў як укопаны, утаропіўся вачыма ў гэтае вядро у лужыну. «Прабачце, калі ласка», – папрасіла прабачэння тётка Магда. «Вы мне даруйце», – прамармытаў Алег Максімавіч. І раптам схапіў гэтае вядро, перавярнуў да гары дном. Яшчэ не ўсе брудныя кроплі сцяклі, а ён ужо надзеў вядро сабе на галаву. «Ах!» – выпустила швабру з рук тётка Магда. Потым падняла, адступіла на крокі два і ўжо са страхам шпурнула швабру і анучу, прыпусцілася да лесвіцы, што вяла на другі паверх, мо ў настаўніцкую хацела, мо да дырэктара. А тут ужо і сам дырэктар спускаецца, за ім некалькі настаўнікаў і вучняў-васьмікласнікаў. Вучні вядуць пад рукі Лёню Гардзея, а той увесь час вырываецца і крычыць: «Пусціце, ёлупы, куды вы мяне? Яшчэ ўрокі не кончыліся!» І яшчэ нешта крычаў на замежных мовах, але хлопцы трымалі моцна, вялі да выхада. І дырэктар, настаўнікі і вучні спяшаліся, бо бачылі праз акно другога паверха, што каля школы спынілася хуткая дапамога, што па алейцы крочаць да школы доктарка з сумкай у руках і два здаравенныя дзядзькі, усе ў белых халатах. «Во, і ён, і яго бярыце. Элег Максімавіч не ў сваім розуме», – паспешліва гаварыла цётка Магда. Яна спачатку сплёсквала рукамі, а потым прыціснула іх да грудзей, каб не трэсліся ад страху. Алег Максімавіч стаяў ужо каля акна. Адной рукой ён патрымліваў на галаве вядро, каб можна было з-пад яго бачыць, а другою моцна ўчапіўся за трубу паравога ацяплення, зазямліўся, нібы зрабіў сам сабе громаадвод. Твар у яго ўжо не быў пакутліва скрыўлены, на ім была ўсмешка ад палёгкі і задавальнення. Дырэктар прыцягнуў да яго трымцячыя рукі. «Галубчык, Алег Максімавіч, ну што з вамі?» Нічога не адказаў настаўнік. Усмешка знікла з твару, вочы зноў сталі невідушчыя. Ён нібы прыслухоўваўся, што робіцца ў галаве. Гэта быў якраз той момант, калі Ваня лаяў Эрпіда: «Што ты нарабіў, вар'ят? Які ж ён нядобры!» І Эрпід вырашыў уздзейнічаць на Алега Максімавіча інакш. У вестыбюль зайшлі людзі ў белым, доктарка і два санітары. «Што ў вас здарылася? Хто захварэў?» – адразу спытала доктарка. Адказаць хацелася ўсім, таму адразу ўзняўся гармідар. «Ды вось гэты хлопец, да яго выклікалі», – паказаў дырэктар на Лёню. «Але пакуль вы ехалі, яшчэ і настаўнік захварэў. Проста эпідэмія нейкая». «Эпідэмія?» У дахторкі сеў голас, і яна прасіпела: «Хворых зараз жа ў машыну і заляваць. Дзе ў вас тут тэлефон? Трэба выклікаць санэпідэмстанцыю для дэзінфекцыі». «Там, на другім паверсе», – паказаў дырэктару гору на лесвіцу. «Але ж у нас ні чума і ні халера, з галовамі толькі пачало штосьці рабіцца». «Тым горш!» – паспешліва тупацела па прыступках дахторка. Санітары тым часам адбіралі ў Алега Максімавіча вядро, а адзіралі настаўніка ад батарэі. «Пойдзем з намі, таварышок. Усё будзе добра, вас падлечаць. І дадому хутка пусцяць», – прыгаворылі яны і цягнулі Алега Максімавіча да выхада. «Я не хворы, я не вар'ят», – упінаўся настаўнік. «Тётка Магда, я вінаваты перад вамі, вы даруйце мне». «Нічога, міленькі, я ўсё прыбяру», – супакойліва наставляла рукі прыбіральшчыца. «Наша работа такая – прыбіраць». «Я вінаваты перад вамі», – казаў сваё Алег Максімавіч. «Я ўнучку вашу дарэмна пакрыўдзіў. Можна было і чацвёрку паставіць, а я паставіў тройку з плюсам. Я вінаваты. Даруйце, больш так не буду рабіць». Буйныя слёзы каціліся па твары настаўніка. «І ты, Лёня, чуеш, перадасі Ваню. Здольны ён хлопчык, надзвычай здольны. Але уседлівасці малавата. Круціўся ён на уроку, а я за ўвагу яму ў дзённік запісаў. А можна было паўшчуваць, і ўсё. Даруйце, людзі!» Алег Максімавіч закрыў твар насоўкаю і зарыдаў, як дзіця. Нагадаю, мы слухалі аповесць «Эрпіды на планеце Зямля» пісьменніка Паўла Міско. Чытала артыстка Ліка Пташук.